Az elmúlt években egyre többször felmerült, hogy a hajléktalanság enyhíthető volna nagy mennyiségű pénzzel. Az elképzelés szerint egy alapjövedelemhez hasonló, közvetlen juttatás sokat segítene a helyzeten. Ezt modellezték kanadai kutatók, tapasztalataikat pedig a Proceedings of the National Academy of Sciences tudományos folyóiratban tették közzé augusztus 29-én. Meglepő eredményre jutottak. A hajléktalan emberek nemhogy nem verték el a pénzt, hanem még félre is tudtak tenni belőle. A tanulmányt végző szociológusok és pénzügyi szakemberek megállapították, hogy az egyszeri 7500 kanadai dolláros, vagyis mintegy 2 millió forintos egy összegű kifizetés hatására egy évben 99 nappal csökkent fejenként az utcán töltött napok száma. Ez azt jelenti, hogy a pénzből albérletet béreltek, fizetős szállón aludtak vagy szobát vettek ki. Emellett azt is megállapították, hogy az alkohol, a dohánytermékek vagy egyéb drogok vásárlása nem ugrott meg a kísérletben résztvevők körében. Megjegyzik, sokan valószínűleg félre is raktak a pénzből. A 7500 dolláros juttatás után évvégére átlagosan 1000 dollárjuk maradt meg, ami mintegy 264 000 forintnak felel meg. Ők is nyilván átszámolták forintra, hogy mennyiük maradt meg. Egyrészt mélységesen egyetértek a törekvéssel, és azzal is, hogy kutassuk, hogy milyen út vezethet vissza. Ugyanakkor ez az eredmény, hogy 99 nappal kevesebbet töltöttek az utcán, tehát 260-at, igen? Tehát, hogy most akkor itt az lett, hogy a... Nem lehet, minden hajléktalan van eleve minden nap az utcán, tehát van, hogy itt, van, hogy ott, tehát... Ja, hogy itt az utcán töltött napokat számolják. De hát így is az utcán, tehát hogy így is. Értem. 99-el kevesebbet, az is lehet, hogy előtte meg 99-et töltöttek az utcán, és akkor ez már nulla. Uh-huh. Csak ez olyan rosszul van kifejezve, ráadásul úgy, hogy átlagosan a vizsgált, vagy a kutatásba bevontakból számolja ezt ki. Az azt is jelentheti, hogy előtte mindenki teljesen az utcán volt, utána meg a 27%-uk többé nem volt az utcán, a többiek pedig igen. De ez azt jelenteni, hogy akkor az emberek közel, vagy negyedénél egy működő út az, hogy rábízod, hogy gondoskodjon a lakhatásáról, és hogy ő ossza be. De ez a szám, ez ilyen elkeserítő. Tehát ha úgy ez élem a 2 millió forintnak megfelelő összeg, ez 365 nappal osztva, ez napi 5500 forint, hogyha belegondolsz, ebből már egy ilyen munkásszállás, vagy egy rosszabb panzió valahol, az már kijön. Tehát ilyenekről is számolnak, eleve... és ez is, ha van ilyen út, ami visszafelé vezet, akkor az itt kezdődik. Megint szkeptikus vagyok a kutatással kapcsolatban. Hát ez ja, havi, én is, havi 165 ezer forint, tehát ha ezt a pénzt odaadják bárkinek, akkor ki tud venni valahol egy albérletet, igen, de... nem a város közepén, de akkor már nem hajléktalan. Igen, de ez egy nagyon súlyos, nagyon komplex szociológiai probléma, a hajléktalanság, ami nem egyszerűen így működik, hogy adj neki pénzt, és akkor bérel magának, mert nincs pénze, amiből béreljen, és amint lesz pénze, bérel magának, és már nem hajléktalan, és megoldottuk a problémát. Általában egy ember nem azért kerül az utcára, mert elveszíti az állását, hanem azért kerül az utcára, mert mondjuk kirakják otthonról. Mert ilyen is van, hogy kirakják, mint elválik, és nincsen saját ingatlana, és nincs megtakarítása, és akkor az utcára kerül. Általában a ennek... lakásmafia is rakott embereket utcán, tehát elszedték a lakást. Igen, de azok az emberek, akik be vannak hálózva egy erős szociális hálóba, azok ilyenkor, ha ki is kerülnek az utcára, vissza tudnak zárkózni a társadalomba, megtartja őket a szociális háló. Nem az a szociális háló, amit itt Magyarországon nem szőtt meg az állam soha, nem az a szociális háló, ami Svédországban olyan erős, az Egyesült Államokban meg olyan gyenge, Mexikóban meg nincs is, hanem az emberi kapcsolataiból szövődő háló. Az egyik ember a másik lelkéből, pszichéjéből tud erőt meríteni. Ez az erő, ami megtart téged a társadalomban, aminek a nyomán felkelsz reggel, bár utálsz felkelni, bemész dolgozni, megcsinálod a napi kötelességeidet, ami benne tart ebben a taposómalomban, amit úgy utálunk, de hát akárhogy is, ez az ember sorsa, meg ennél csak rosszabb forgatókönyvek vannak, a halál, a hajléktalanság, lemorzsolódás, a társadalom perifériájára szorulás. Tehát a helyzet az, hogy azok Nem azok kerülnek az utcára, akárki az utcára kerülhet, ez tényleg bárkivel megtörténhet, de azok ragadnak az utcán, akik nem szőtték meg elég sűrűn azt a szociális emberi kapcsolatokból képződő hálót, ami megtartsa őket, igen, és azért fogyott el az akaratuk, azért nem tudnak visszakapaszkodni a társadalomba, mert megszűntek azok az emberi kapcsolatok, amin keresztül a közös akarathoz hozzáférnének, és arról kvázi maguknak akaratot csapolhatnának. De nem csak erről van szó, mert lehetőséget is. Tehát ha mondjuk én az utcára kerülnék, akkor lehet, hogy felhívnának téged vagy téged, és megkérdezném, hogy 2 hétig alhatok a kanapédon, vagy a garázsodban. Valószínűleg azt mondod, hogy igen. Lehet, hogy 2 hónapnál már azt mondanátok, hogy most már húzzál el innen, de biztos, hogy valameddig el tudnék igen, itt meg ott. Az alatt a 2 hónap alatt ki tudnád találni, hogy a következő lépés mi lesz. Vagy legalábbis igen. Igen. Vagy valakit tudnék szerezni, hogy figyelj, adjál nekem bármi munkát, amivel el vagyok egy fész. De a probléma az, hogy sok ember úgy kerül nálunk az utcára, hogy mondjuk állami gondozott, amiről abszolút nem tehet, és onnan úgy jön ki, hogy senkije nincs. Tehát konkrétan az állam azt mondja neki 18 évesen, hogy szervusz, most elengedtem a kezed, itt van 15 000 forint, ezzel éljél boldogan, mostantól a magad ura vagy, és akkor szevasz. Tehát amit te mondasz, hogy nem szőtte meg a hálóját, van akinek ez nem adott meg, nem volt olyan közege, mert akikkel ott barátkozott, együtt élte az első 18 évét, azok pontosan ugyanennyire a semmiben lebegnek, tehát ő beléjük kapaszkodni se tud. Itt ez a probléma, hogyha meg is lenne benne az akarat, az erő, akkor azért a egyedül az ember felmorzsolódik ebben a világban, és akkor itt tegyük hozzá, hogy ez megint csak nem véletlen, amikor Magyarországon hajlamosak vagyunk azt látni, hogy ha valaki az utcán van, arról ő tehet. Mert egyszerűen mi így vagyunk kondicionálva, hogy mindenkinek ezt egy saját döntésének, vagy az ő akaratának, vagy az ő emberi minőségének tudjuk be, hogy ő miért van ott, ahol. Miközben a magyar gazdasági és politikai rendszer az kőkeményen darálja le az alullévőket, tehát abszolút nem foglalkozik velük, és egyáltalán nem foglalkozik az érdekeikkel, az életminőségükkel, a perspektíváikkal, miközben folyamatosan pumpálja fel a középosztályt és annak is a felső részét. Tehát ez a gazdasági rend, amikor azt látod, hogy valaki 40-50 milliós Teslával rohangál, és hatalmas villában él, akkor ez nem biztos, hogy azért van, mert ő annyira rátermett, hanem azért, mert olyan rohadtul nagy szerencsés, és amikor abból a helyzetből kell tovább lépnie, az egész gazdasági rend őt támogatja. Ha csak más nem mondok, ha csak van egy kis vállalkozásod, akkor már eleve egy csomó dolgot, amit megveszel, azt te le tudsz írni. Tehát már eleve annyival előrébb vagy a többieknél, hogy minimum az áfával olcsóbban vásárolsz. Érted? Mondjuk az autódat berakod a cégbe, akkor már ingyen is tankolsz. Tehát tulajdonképpen folyamatosan előnyöket kapsz egy átlagemberhez képest. Akárhogy is, egyetértve azzal, amit mondasz, szkeptikusak lehetünk azzal a kijelentéssel, hogy egy egyszeri 7500 kanadai dolláros, vagyis mintegy 2 millió forintos egyösszegű kifizetés hatására a hajléktalannak a gondjai kvázi megoldódnak, bérel magának egy bérleményt, és akkor onnantól kezdve megszűnik hajléktalannak lenni. Én kifejezetten szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, főleg azért, mert a hajléktalan lét is szocializál, ahogy mindenféle lét szocializál, és aki azt szokás mondani, szociális munkásoktól hallottam, hogy aki egy telet eltöltött az utcán, annak a visszaintegrálódása a társadalomba szinte lehetetlen. Ezért is vagyok szkeptikus azzal kapcsolatban, hogyha hozzávágsz egy hajléktalanhoz egy egyszeri 2 millió forintos kifizetést, akkor ő azt majd olyan módon fogja elkölteni, ami az ő hosszú távú érdekeit szolgálja. Nem pedig a következő, nem tudom, 2 vagy 3 hónapban veri el. Két dolgot hadd tegyek hozzá. Egyrészt az állami gondozottaknak a 18 éves kori juttatásáról ez ilyen 1,5-2 millió forint, nem 15 000, de ennek egy jó részét egy erre szakosodott mafia bizonyos emberektől azonnal kicsalja, ki erőszakolja. Minden esetre nagyon rímel arra a kanadai összegre, és ebből azért van is esély, hiszen még érintetlenek, hogy úgy mondjam. Nyilván megérintett őket ez a sors, de az utca és az utcán lakás szempontjából még talán érintetlenek. A másik viszont a kutatásnak a szűrő feltételei, amelyik jóformán nevetségessé teszik. Meg nem beszélnek arról, tudod, hogy a lakásban is lehet az ember szociálisan elalanyátlanodva. Tehát lehet, hogy van egy lakásod, ahova, mire, ha mi most ránéznénk, nem hinnénk el, hogy így lehet ilyen körülmények között élni, és hogy az az ember az ugyanúgy egy lépésre van attól, hogy senki legyen, csak éppen van tető a feje fölött. Na most a kísérlet csak olyan alanyok részvételével zajlott, akik nem küzdöttek drog és alkohol problémákkal, uh-huh. és ebből sikerült a 99 nappal kevesebbet az utcán tölteni, és olyan jelöltek nem kerülhettek a kiválasztott alanyok közé, akik már több mint 2 éve hajléktalanként éltek, rímelve a Robi által elmondott egy télből következő ilyen kétségekre. Tehát tulajdonképpen tök jó, hogy kutatnak, de rögtön azok, hát eleve azok között kutatnak, akinek van esélye. Nem, tehát olyan, mintha ez kimondaná, hogy gyerek, ha iszol, meg ha már 2 éve ott vagy, akkor már kutatni sem. Ugyanazt érezzük, mint amit a Tanú című filmben, hogy előbb volt kész az ítélet, mint a vádirat. Mintha előbb lett volna kész az eredmény, és ahhoz válogatták volna a hajléktalanokat, hogy kijöjjön a jó kis eredmény. Hát akkor válogassuk úgy a hajléktalanokat, hogy a végén kijöjjön az az eredmény, hogy 2 millió forinttal megmenthetők. Válogassunk olyat, aki nincs több mint 2 éve az utcán, válasszunk olyat, akinek nincsen alkoholfüggősége, vagy bármilyen más drogabúzusa, és akkor ennek a nyomán majd kijön nekünk a jó eredmény, amit kapni akarunk. Hát ezt hívják úgy, hogy prekoncepció. Ez nem tudományos. Jó, de közben meg világos, hogyha azt is elfogadjuk, hogy alkoholfüggő vagy drogfüggő, azt tudjuk, hogy ez egy olyan nyomás az emberi pszichén, ami lehetetlené teszi azt, hogy például felelősség teljesen döntsön anyagi kérdésekről. Tehát, ha kezébe nyomsz 2 millió forintot, az tényleg el fogja pattintani. Hogyha valaki sőt, lehet, hogy ha súlyos, mit tudom én, heroin függő, vagy fentanil függő, mondjuk Amerikában ez súlyos probléma, akkor nem csak lehet, hogy elkölti azt a pénzt, hanem bele is hal, mondjuk 2 napon belül, mert olyan adagot tol be, amivel túladagolt. Tehát, hogy igen, ez van. Ezt akkor is figyelembe kell venni, mert ugyanúgy megbicsaklik rajta a kutatás. Na jó, csak tehát, igen, csak így. Nem adhatsz így, a kezébe, igen, hiszen nem így, tudja kezelni. Csak így nem a hajléktalanságot kutatod. Hát lehet, hogy más amúgy, igen, de lehet amúgy, hogy más a kanadai de mondjuk kutatod a magyar hajléktalanná válás pillanataiban való visszafordíthatóságot, tehát nem azt, hogy valaki 5 éve az utcán van, akkor mit kezdesz vele, hanem ugye ki az, akiről tudod, hogy hajléktalansággal fog küzdeni, aki már az utcára került, tehát vagy hát nyilván akit kilakoltatás fenyeget esetleg, de hogy ők úgy mennek biztosra, hogy aki már az utcán van, és bejelentkezik, hogy figyelj, 2 hónapja vagyok az utcán, most kerültem először olyan helyre, ahol ezzel foglalkoznak szisztematikusan, és akkor azt mondom, hogy ezen a ponton még legyen esély, és hogyha erre igen, kidolgozták, és a 99 napból 365 lesz, akkor jön az a lépés, igen, ami a lehetetlenséget súrolja ugye a szociális munkások szerint, hogy és egyébként segíthetünk-e azokon, akik régebb óta vannak. Tök jó, hogy adtak nekik 2 millió forintot. Tök jó, hogy azok abból kivakaróztak a nyomorult helyzetükből, az aluljáróból, csak ne hívjuk kutatásnak, érted? Uh-huh. Hívjuk egy szociális programnak, és tök jó fejek. Ez is. Igen, tehát azért mondom, hogy egy kiterjesztett szociális védőháló, amikor azt mondod, hogy eddig a tapasztalataink szerint azok, akik kiestek a hálónak a lyukain, és eljutottak innen ide, azok lecsúsztak, menthetetlenné váltak, de ha még ezen a ponton bele tudunk nyúlni, akkor még X része vagy százaléka menthető, és akkor egy társadalom itt eldönti, hogy neki megéri-e, hogy X számú hajléktalan évi 100 nappal kevesebbet legyen az utcán 2 millió forintból. De Magyarországon erre egyértelmű választ adna mind a kormány, mind a társadalom, azt mondaná, hogy nem. Ne adjunk a hajléktalanoknak 2 millió forintot. Semmilyen feltételek mellett. Jó, nem érdekel, hogy iszik, vagy nem iszik, azt mondanák, hogy nem. Tudnák kommunikálni, jó, akkor a hajléktalanok számát összeszorzom ezzel, és meg belenézem, hogy a költségvetési tételek között mivel mérhető ez össze, és rögtön tudod, kijönne, hogy ez a, mit tudom én, a 2 darab megyei jogú város karácsonyi díszkivilágításának elektromos számlájával. Simán lehet, de akkor is azt mondanák, hogy nem, ezt én szeretném a díszkivilágítást, mert nem, akkor nem érdekel, hogy a Józsi az ott mit csinál a sarkon. A díszkivilágítás legalább szép. A Józsi meg a sarkon elrontja az város összképét. Hát tudod? Neked nem. És ha én föl tudok kelni reggel, ha én össze tudom szedni magam, ha én kibírom este 7-ig, hogy berúgjak, akkor a Józsika miért nem bírja ki? Uh-huh. Egyébként azt nézem, hogy ha Magyarországon van mondjuk 50 ezer hajléktalan, nagyságrendileg valami ilyesmi, most nem emlékszem a pontos számra, és mindenkinek adnánk 2 millió forintot, de beleértve azt is, aki már 10 éve van az utcán, és totál alkoholista és pszichiátriai beteg, akkor ez 100 milliárd forint lenne évente. Ami egyébként nagyon sok, de tulajdonképpen a magyar költségvetés még el is bírná. Tehát az a durva, hogy ez amúgy így benne szokott lenni a pakliba, hogy így 100 milliárdot még így hozzávágunk valami várbeli építkezéshez, vagy valahova így elpattintjuk valami nemzetközi sporteseményre, nem? Tehát ez a 100 milliárd Magyarországon így nem szokott hiányozni. Mészáros Lőrinc nem ért egyet. Na, világos. Fú, van egy neve, de az Istenek nem jut eszembe. Ennek a, tudod, dögöljön meg a szomszéd tehene is kultusznak. Angolul annyira kifejező, csak egyszerűen nem jön a nyelvemre. A kísérlet csak olyan alanyok részvételével zajlott, akik nem küzdöttek drog és alkohol problémákkal, ezt az előbb mondtam. Ezzel a túladagolásos halálesetek vagy más ártalom kockázatát próbálták csökkenteni. Kinél? A statisztikákban? Tehát ha nem válogatom be azt, aki drogos vagy alkoholista, az ugyanúgy bele fog halni, ha éppen túladagolás történik, csak legalább a kísérletem számai jók lesznek. Most egyébként értem, hogy valóban ő ki szeretne mutatni valamit, és lehetőleg ne torzítson, tudod, a való életre próbálja ráhúzni ezt a ceteris paribus elvet, hogy csak egy dolog váltakozzon, az, amit meg akarok figyelni, különben az egész nem lesz mérhető. De egyébként, ez, ha már hajléktalanság, akkor beszéljünk arról is, hogy mondjuk a mi szüleink idejében, 30-40 évvel, mondjuk 40 évvel ezelőtt még egyértelmű volt, hogy dolgozol, és lesz egy lakásod, vagy egy valahol lakni fogsz, olyan nincs, hogy nem. Ma meg teljesen egyértelmű, hogy ma valaki 20-30 éves dolgozik keményen, akár mondjuk egy multinál is, és jól keres, és teljesen biztos lehet benne, hogy nem fog tudni összerakni egy lakásra valót. Igen, de tudod, akkor nem beszélhettünk volna akármit a rádióban. Ha megpróbáltuk persze volna akár csak az utcán, vagy nyilvánosan előadni a véleményünket úgy, ahogy persze ma, jött volna a munkásőrség. Persze, tudod, persze, és jól pofán vertek volna minket. Nem sírom vissza azt a rendszert. Tudod, igen, annak a rendszernek megvoltak a maga szociális jóléti előnyei, főleg a társadalom széles rétegeire vonatkozóan, ugyanakkor meg voltak a maga szabadságkorlátai. Világos, nem biztos, hogy meg nem kéne, hogy a kettő így legyen egymással egy ilyen hintán, hogyha ez lent van a másik. Sajnos itt fenn a félperiférián így van. Hát igen, ez a vadkapitalizmus, ez nálunk így ütött be. Tehát, hogy igazából ez a mindenki mondhat, amit akar, egyébként meg senkit nem érdekel. Tehát az a másik, hogy beleüvöltheted a világba, kiállhatsz egy hordóra, pofázhatsz. Hát igen, hiszen a bulvár túlharsog. Hát meg milyen média zaj van, milyen káosz van, tehát mennyi termék van. Régen tényleg az volt, hogyha valami elhangzott, hogy eldobtál egy röplapot, annak súlya volt. Ma azért nem dobhatsz el még egy röplapot sem, mert folyamatosan bombáznak szórólapokkal mindenhol, tehát így semmi súlya nincs semminek. A crab mentality, amiről az előbb beszéltem, tehát azokra a rákokra utal, amiket egy vödörbe bedobsz, és megeszik azt is, amelyik ki akar mászni, meg nagyon jól szimbolizálja ez az ő viselkedésük ebben a helyzetben azt, hogy az ember, ha neki nem lesz jobb, akkor a másikat is megpróbálja magával rántani. És ez a... De most nekem tartozik egy megfelelési kényszerem a rendes munkavégzéshez. Én fölkelek reggel, és elkezdek programozni a számítógépen nekem így, mielőtt ide. Ez munkavégzésnek nem? Derét. Hát, jó, oké, de tudod, jó, vicceltem, nagyon aranyosak vagytok, bele is tört, de hogy azért ezt nem, és nem mondom, hogy ez egy szenvedés, és ez nekem rossz, és akkor fú, más is csinálja. Ha valaki tud úgy boldogulni, hogy 4 órát dolgozik, vagy 3-at, akkor bravo, és nem megy tönkre a sok szabad időben. Tehát marad rá pénze, energiája és mentális egészsége, hogy ne tönkre tegye magát, mert egyébként az addig se iszik, ez a kifejezés bármilyen tevékenység mellé, ezt szerintem annyira megállja a helyét. De ez súlyos, hogy ez így van, addig sem iszik. Szerintem egyéb káros dolgok, tehát hogy nem lehet tudni. Ebben, hogy addig se iszik, ebben benne van a tudása annak, hogy inni nem olyan jó. Esetleg van jobb időtöltés, mint inni. Ez már a tudatosításnak egy foka. Meg kell becsülni. Na jó, csak tudod, hogy nem azért nem iszol, mert hoztál egy felelősségteljes döntést az életeddel kapcsolatban, hanem azért, mert éppen robotolnod kell. Na igen, de hát legalább addig se iszol, tudod. De ezért nevezzük foglalkozásnak a munkavégzést az alapesetben, és később ebből lehet hivatás, vagy tudod, valami jobb nevű szakma, és társai, de alap funkciójaként legalább foglalkozás. Jó, egyébként a már alapjövedelem szóba került ebben a kutatásban, az alapjövedelemmel kapcsolatban szoktak attól félni, nem tudom miért, amúgy, hogy mi lesz akkor az emberek, akkor már dolgozni sem kell majd, ahogy te mondod, a foglalkozás, akkor nem lesznek lefoglalva, és akkor majd az lesz, hogy majd mi lesz, semmi nem lesz. Van ebben valami félelmetes. Mi? Van ebben, mert a helyzet az, hogy az embernek a munka, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy a tevékenység, sőt, akkor inkább úgy mondom, hogy a rendszeresség strukturálja az életét. A rendszertelenségben az ember sokkal kitettebb lesz azoknak az abúzusoknak, szerabúzusoknak, alkoholizmusnak, ami amúgy is fenyegeti, és ami Magyarországon amúgy is nagyon, nagyon súlyos rossz állapotban van. Tehát az, ha belegondolsz abba, hogy alanyi jogon megkapod a pénzt, és nem kell felkelni reggel, és nem kell munkába menni, és nem, tudod, nincs az életet, a napokat strukturáló rendszer, abban az ember elveszhet. Tehát ez egy létező veszély. Én elhiszem, hogy te egy annyira felnőtt, érett és öntudatos polgár vagy, aki a szabad idejével úgy tudna, olyan jól tudna gazdálkodni, hogyha megkapnád a hallatlan sok pénzt, meg a hallatlan sok szabadidőt, te csak a flódat hajtanád. Ugyanúgy elveszejtem magamat ebben a rendszerben is, és nem gondolom azt, hogy azoknak az embereknek, akiknek reggel 6-kor föl kell kelni, és még a sötétben bemenni a gyárba, ezeknek bármiféle pluszt ad ez az élet. Nem. Ez egy kalitka. De nem a hat órás kelés, de valamiféle struktúra kell. De én azt akarom mondani, hogy te sem, azért, meg te sem, meg én sem, mert mi megtehetjük, mert gyakorlatilag ilyen szellemi szabadúszóként igazából te struktúrálod a napjaidat, tehát nem az van, hogy neked valahova menned kell ekkor, meg akkor. Vannak persze kötött programjaim, de alapvetően magamért csinálom a dolgokat, és szerintem nagyon sokan vannak itt, sőt azt merem mondani, hogy pontosan nagyon, nagyon sok dolgomat, tervemet, ötletemet azért nem tudom megvalósítani, mert a napi darálás köt, és azért mennyire, mekkora szellemi energiák tudnának rászabadulni a világra, ha nem lenne ez a darálás, hanem azt mondanák, hogy figyelj, annyi pénzt kapsz, és azért az alapjövedelem nem arról van szó, hogy neked olyan rohadt jó lenne, csak mondjuk nem dög le széhen, és ki tudod fizetni a fűtést, és akkor foglalkozhatsz azzal, amivel akarsz. Én látom a szellemi, hogy mondjam, képernyőmön a alapjövedelem plusz Dániát, és látom a szellemi képernyőmön az alapjövedelem plusz Magyarországot. Hát szóval, hogy nem biztos, hogy minden néplélekkel ugyanazt teszi az ingyen pénz, meg a hallatlan mértékű szabadidő. De nem ingyen pénz, kezdjük már azzal, hogy én fizetem az adómat, és mindenki fizeti, az is, aki robotol a gyárba, mindenki fizeti az adóját, és itt ez a gazdasági rend, ami nálunk van, ez úgy van kitalálva, hogy neked ebből nem jár. De az izének meg jár a multinak, amelyik meg talicskázza ki innen. Neki ez jár, mert ő ezt, hogy vigye már el azt a 100 milliárdot, meg azt az 500 milliárdot, de te meg nehogy már azt higgyed, hogy neked itt jár az a havi 100 000 forint, szóval azért álljon már meg a menet komolyan.